Book 2 42 2 2 زيارة المدينة Visite në qytet Visite në qytet هل يفتح السوق أيام الأحد؟ A është i hapur pazari të dielave? A është i hapur pazari të dielave? Hal yaftahu al-ma'rid ayyam al-ithnayn? A është i hapur panajiri të hënave? A është i hapur pazari të hënave? Hal yaftahu al-ma'rid ayyam al-thulatha? A është e hapur ekspozita të martave? A është e hapur ekspozita të martave? Hal taftahu hadiqatu al-hayawan ayyam al-arbi'a? A është i hapur kopshti zoologjik të mërkurave? A është i hapur kopshti zoologjik të mërkurave? Hal yaftahu al-muthaf ayyam al-khamis? A është i hapur muzeu të enteve? A është i hapur muzeu të enteve? Hal yaftahu al-galeri ayyam al-jumua? A është e hapur galeria të premteve? A është e hapur galeria të premteve? Hal yusmahu bit-taswir? A mund të bëj fotografi? A mund të bëj fotografi? Hal yanbaghi daf'u rasmi dukhul? A duhet të paguaj hyrje? A duhet të paguaj hyrje? كم يكلف رسم الدخول؟ Sa kushton hyrja? Sa kushton hyrja? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ A ka ulje çmimi për grupe? A ka ulje çmimi për grupe? هل يوجد تخفيض للأطفال؟ A ka ulje çmimi për fëmijë? A ka ulje çmimi për fëmijë? Hal yujadu takhfid lit-talaba? A ka ulje çmimi për student? A ka ulje çmimi për student? Ma hadha al-mabna? Çfarë ndërtese është kjo? Çfarë ndërtese është kjo? Kam umru hadha al-mabna? Sa e vjetër është ndërtesa? Sa e vjetër është ndërtesa? Man bana hadha al-mabna? Kush e ka ndërtuar ndërtesën? Kush e ka ndërtuar ndërtesën? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Unë interesohem për arkitekturën. أنا مهتم بالفن. Unë interesohem për artin. أنا مهتم بالرسم. Unë interesohem për pikturën.